یو حقوق بشریہ دی او یو حقوق الاسلام دی دا گوڑے ور کول خود حقوق بشریہ او دلان دی اجال کم سقات الحاج و عمارت المسجد الحرام سلورم معنی درشتم آیات کے دے دا زمخ پلوان دی جہاد اس ذکر نشو کول ہے کہ دے کافران اپر اڈل کے زمخ پلوان دی پلار میں دے ورور میں دے زوی میں دے زنانہ میں دا دام قبیلہ و نصب دے مال دے تجارت دے زمال تکور دے دے معنی جواب کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء پینزم معنی اتشتم آیات کی رازی جہاد ذکر نشو کولے پقیران بشو اوگی بشو مال کے بنے ملاوی گی روڑی بنے ملاوی گی پخکڑے بنے ملاوی گی زکا ہر سے بندیز برا مانے وہ لگئی لوی طاقت دے ہر سے بندہ وہ لیشی گورا پلان کی ملک مانے بندیز وہ لگا پلان کی مانے پمنگ بے ہم وہ لگئی اتو اجتماع آیات کی وَيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تاسو دا فقر نہیں رہ گئی نو اللہ بم مالدار کی دا پینزم وانیا اور دے جوابنا اور بیان دا عللو علل ذکر کئی تقریباً دیر لس علتنا ذکر کئی آیات آتم کے وائی لا یرقبونا لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ جہاد ولی نہ کوئی دخل ولی او دا عہد اس خیل نہ ساتی دویم علت و تابا قلوبهم او درم و اکثرهم فاسقون او صلورم اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا انزم قصد عن سبیل اللہ شبگم وسا انہم سا ما کانو یعملون وم لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ اواتم و اولائک هم المعتدون او نہم و انک سو ایمانہم من بعد عہدہم او لسم و توانو فی دینکم یو لسم لا ایمان لہم دولسم الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم او دولسم وهم باخراج الرسول دا دولس علتنا دی او دے جواب ذکر کئی امتیاز سورت ممتاز دے پا اعلان دا برا اکثر دا مشرکینونا او دیر علل جہاد بیانی کفر دے یہود ذکر کئی دا غی قباحتنا اور ڈیر قبائح ذکر کئی تو منافقین ہو ترغیبات کثیر دی جہاد تا مدح صحابہ کرام دا ذکر دا غزوہ تبوک دا غزوہ حنین دا دی ذکر دے دا سورت دا نزول اصل وجہ دارا چدا سورت پنہم کال دے ہجرت نازل شوے دے او دا دا مکی دا پتھ نروستا زکا مکہ پتھا شوے دا پا اتم کال دے ہجرت مانے او آمیر دا مکی چو عیتاب ابن اسیدو دا دا مکی آمیرو او امیر موسم چون دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا ولے گا دا موسم حج امیرو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چت پڑاؤ مخ کے مزلوں کا اور پسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ولے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ چروس ولے گا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذہن کے دا خبر رالا جزے دا حج موسم حج دا موسم امیری مقرر کرے ہو ماں کہ دے چیز ما عمارت مات کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر مقرر کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ توائی نا تخبل عمارت بخبل حال ما لکوا زنبی علیہ السلام دیو خاص اعلان دا پار را لے گلے ہم نبی علیہ السلام پنہم کال دے ہجرت مان حج لنو تلے بے پلسم کال مان حجت الوداع لاڑا چکلا دے یوم ترویین مخ کی ورس سلا پوشل خبر مانے لکا وند ذی الحجی چکلا شا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلق دے تقریر وکا دا حج افعال بیان کا چکل دا اختر رسولا او حاجین جمرت العقبی تراور سیدا دا عرفات دا مزدلفین واپس شو جمری تراور سیدا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا اوچت شو او خلقو تے اعلانو کو چی خلقو ادرے گئی انی رسول رسول اللہ علیکم زد نبی علیہ السلام استاد ما خلق تیولا بمازا تو چا استاد ہے نو پا کما خبر ہے نو دا سورہ توبہ دیر شیا چولی خیاتن تلاوت کرو نو مجاہد پر ویس راضی چا دیر نس آیاتن تلاوت کرو او بے و تویلا چھ دا چلور خبر تاس لخبر در کوم او دا چلور خبری چھے علی رضی اللہ عنہ کولے نو دا دیر پا تاو آواز مانی ویلا پا زور آوازی وکو اللہ یقرب البیتا بعد العام بعد حاض العام مشرکن پوشلے بیت اللہ تبا دے کال نروستا مشرک سڑے نرازی اعلان واورئی بیت اللہ تبا دے کال نروستا مشرک سڑے نرازی دویم خبر اکڑا ولا یطوف بالبیت عریان او لغر سڑے باد بیت اللہ نہ طواف نہ کئی بربن سڑے باد بیت اللہ نہ طواف نہ کئی درم خبر ہے کہ ولا يدخل الجنه الا كل نفس مؤمنه جنت تو بغیر د مؤمن سڑی نہ بل سڑے نہ جی سلورم خبر ہے کہ و ايتم الى كل زياهد عهده او پورا نکلے شی ہر زیاحت تا داغے عہد دا چلور خبریں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اکڑے دا اعلان ابو بکر رضی اللہ عنہ والے نہ کہو کہ دا اعلان پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہو عادت دا عرب داؤں کہ عہد بے قوی کاؤ یا بے ماتاؤ نو دا عہد اور ماتاول یا کول بسڑی پخپل کول او یا با آغا سڑی کول چی دا آغی دا اقاری بناو حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ابو بکر ندیر اقربو لکا علی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام غرور کی دا ترزویو دلتا یو خبر مانی زان پوئے کئی کہ دو حدیبی پا کال باندی چکل صلح کی دلا نو دا صلح لس کالا شیو و لس کالا چی لیس الحرب بیننا و بینکم عشر سنینا چی زمنگا استاش پا منس کے بل لس کالا جنگ نئی دو حدیبی صلح پشپگم کال دی ہجرت شوی وا دو کال پس مکے پتھ کا جنگ شو دا عہد والے مات شو دا حدیبی پا صلح کی یو قبیلہ وا چاگیتا بنی خوزا آوے لکی دا داد نبی علیہ السلام پا معاہدہ کی داخل شو نبی علیہ السلام چا معاہدہ کولا نو بنی خوزا اولا منگ بد نبی علیہ السلام سریو خجی معاہدہ کی راغی سریو یو دویم قبیلہ و چاگی تا بنو بکر ویلے کی دا دا پا آہد دا قوریشو کی داخل شو صلح و شلا بنو بکر دا قوریشو پا صلح کی او بنو خزاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صلح کی سمودہ تیرے دلا دا بنو بکر او دا بنو خزاخ پل منز کی جنگ را گئے نو دلت قانونی لحاظ داؤں کہ بنی خزا او بنو بکر کم دے کل خپل منز کی جنگ کئی نو قوریش او نبی علیہ السلام با دیو ایڈل سے امداد نہ کئی ٹکر کے معاہدہ کے داخل دی خدا معاہدہ کا چیرتا یو بل سے امداد کے معاہدہ بے ماتی گی دغ منز کے بے جوڑا کرے ہوئے لیکن دا یو بل امداد بے نہ کولے دا دی چکل جنگو نو قریشو صلاح ورولے گلا بنو بکر تو سڑی ورولے گلا امداد دا پارا سڑی و وسلے ورولے گلا دا بنو خزاعو نے شل کسان مڑکڑا کلا چی شل کسان دا بنو خزاعو نے مڑشو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تا اطلاع کا کہ زمنگ معاہدین تاسو ملکڑو عہد مات شو و دا پتھ دا مکی سبب دغو چاگی اگا عہد مات کرو دا بنو خزاعو نے شل کسان وجلیو نو پتھ دا مکی و شلو پتھ مکیب سے ناہم کالمانی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ حج تطللو او پلسم کال مانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلا حجت الوداع تلاڑا دا سورت پا اول سر کی بسم اللہ نے ذکر کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ بسم اللہ کے امن دے او سورت نازل شو لرفع الامن بالسیف سورت پا اول سر کی بسم اللہ نے لکھلے ذکر سورہ توبہ و انفال دا سورت واحدہ دے ذکر دا دوانو مضمون بالکل یو دے دا جہاد مسئلہ دب کی درہم وجہ حدیث کی راضی چھ منتا امر دا بسم اللہ پا دی سورت کی نو شوے او نبی علیہ السلام اپات شو نو امر مخ کی نو شوے نو دا نبی علیہ السلام دا اپات نروستم کی بسم اللہ و نرکلے شو سلورم و جداد عرب و قانون دا کہ بسم اللہ و پہا و خط کی نلی کلا چہ کم خط با دا براعت ہو دا بائیکار چہ با کم خط ہو دا بائیکار پا خطنے کی وے بسم اللہ نلی کلا خجی براعت من اللہ من حاضی براعت من اللہ خبر دا مبتدا محذوفہ دے داد بائیکاٹ دا طرف دا اللہ و دا رسولنا برات بائیکاٹ رد سے بائیکاٹ نہ لے چھ برات من اللہ و رسولہ من المؤمنین چھ بائیکاٹ اعلان دا اللہ و دا رسول خود مومنان نہ بائیکاٹ اعلان دا بائیکاٹ دے خود چانا دے من المشرکین کلچ سڑے مشرک او کافر وی دسر اعلان دبائی کاٹو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون بائی کاٹ بد مسلمان نہ اعلان ہے د یو مسلمان د بل مسلمان نہ جدا کے دل دا بزیت نہ زیت تر درے ورز پوری د درے ورز نہ بآخوا خبر کٹ کول پری دی او که ده خبرو کت کولی پری نخو دل ده ده اعمال بی بر نخیجی خواه پوشلی لا ینبغی لی مؤمنین ایت رو که مؤمنن او شری نقصان چی سی کل سڑی که شری نقصانی نو اگه شری نقصان ده وجه نسڑی پری خودشی وشل خبر مانے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، شری نقصان بس اڑے خی شری نقصان مشرک دے کافر دے مبتدے و فاسق دے، شری نقصان بخیر جی شری دب نقصان دے نو بے بائیکاٹ کولش، شری نقصان نہیں او نفس اخپل مشرعی راغستی خلقا نو بدے مانے بائیکاٹ کول دا حرام دی. لا ينبغي للمؤمن ندي مناسب دا پار دا مؤمن چی پری دی مؤمن لرد دری ورزو نزید برات من اللہ و رسولی من حاجی برات من اللہ و رسولی دا براعت دے دا بائی کاٹ دے طرف دا اللہ و دا رسولنا دا اعلان دا براعت چاہتا دے حق کسانو تا دے چتا حسو صلی اللہ اس کڑے دا مشرکینونا پسی ہو پسو گردائی پدیزما کے چلور میشتے ہو گردائی یوم حج اکبر دا پلسم دزل حجے باندھو پلسم دزل حجے دا اعلان دے نلسم دزل حجے نا تر لسم د محرم پوری او میش لسم د سفر پوری دو میش دے لسم در ربیع الاول پوری در میش دے لسم در ربیع الثانی پوری سلور میش دے لسم در ربیع الثانی پوری تاسو گرزائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دو چاس رچ عہد موقت نو دا دی عہد دے دا وقت پوری وی او کد چاس عہد موقت نہیں بلکہ نفس لو جد مشرک سرا نو توے چھو غو مشرکینو چلور میشتو تیرے دلو باندے او گرتا سو بین رازائیم او شل خبر مانی گورا کم خلق سا عہد موقت چیوی نو عہد موقت با دا وقت پوری وی دا چاس چی عہد موقت نہیں نو دی خلق تا اعلان دے چه دا چلور میشتے کل تیری شنبے بتاؤسر سا اعلان دا جدا والی پسی ہو پسو گرزی پریزما کے چلور میشتے ہو پویش بشکنے ویتا سے کمزوری کون کی اللہ لرام بشک اللہ رسوا کون کے دکا فیران لرا و آزان من اللہ و رسولی اعلان دا دی برایت دا اللہ و دا رسول دا طرفنا الان ناس خلق تا یوم الحج الاکبر پورز دو حج اکبر مانی اعلان دا کمی خبر دے اعلان دے طرف دا اللہ و دا رسولنا خلق تا پورز دو حج اکبر باندے دا اعلان کلر ہے حج اکبر و حج اصغر حج اصغر عمر دا حج اکبر دا حج دے اعلان دا دی خبر دے چھ بے شک اللہ جدا دے دا مشرکینونا ورسوله ورسولم جدا دے دا مشرکینونا اعلان دا براعت دے خو براعت اعلان دے دا مشرکانونا پکار دائے چھ سڑے خبت رانو لی براعت اعلان کا خود چاس رد مشرک سرام آغا سڑے چی خلاف سنت کارو نکی داغی سے اعلان دا براعت دے ترہار پوری چی سنت دا پیغامبر تراو گرزی یو سڑے بی دینی کئی اعلان دا براعت سو کا لیکن کل چی یو سڑے بی دین نئی اعلان دا براعت بوسنکے ان اللہ بری من المشرکین چی بے شک اللہ جدا دے دا مشرکین ورسولہو عطب دے پا لفظ دا اللہ باندے او لفظ دا اللہ چرے یو محل دا اللہ دے یو لفظ دا اللہ دے لفظ دا اللہ منصوب دے لیکن محل دے مرفوع دے محل خدا مبتدا دا اس لکے چی اللہ بری ان یو آرابی قرأت کو قرأت قرأت کو ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ دا بالکل فساد دمانا دے رسولہ مجروری ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اڈر ورکا چد عربی قیدے کے دئی او کد عربی کے قیدے کے ننے کے ندئی نو خلق بٹول دا قرآن دا سنت الفاظ غلط ہوئی فکر دشا کچرے تاس تو بویست دا بغور استاسو دا پارا کتاب تاس تو بویست دا بغور استاسو دا پارا زما خوات سا علماء را غلیو ماتل تاس علماء وی آو ملا تاو چکم براعت اعلان کرے وی پدی مانی ماسل شن باسو کئی تاس دامی ربانیو کئی چتاس براعت دا مسلمان نا اعلان ہوئی بدیمان تاسو مالک پوئے کہیں بدیمان دا قرآن دا حدیث نے سب دلائل ہوئے ہوئے اور گناہ دانا خرشتے جو پوزے تو رکر لوار دے ایسے پہاس رہا ملا ہوئے جلد از ماں یو مرگرے دے دا پخانہ دی طالبی وقت وہ دویم کال زمان پال رہا دے زمان سے شپوا ماؤ تیل مولانا سے وہ ہاں ماؤ تا خدا طالب دور مرگری کہنا وہ آؤ مال علمیت ہم جیسے نجدی نجدے دے ایسے پوکیت پہ ڈیر نشت دے جستا علم ڈیر پوک دے زمان یا زما علم ڈیر پوک دستانا خوشی نجدی نجدی علم ہم دے جیسے وہ کچھ ہے ماتا یوم سلم لکباس کو چتاو کے براہت نامہ نکلو دستخط دکھاؤ دا دستخط تار شریر سے برابر کرے ماتا وزو مڑے غلے شاہ اگلا بلوچستان دے وہ زو مڑے غلے شاہ داو تما چمک وہی وہ رات جدام ہوا سے پوشورے وہ زیم اس تلما دست میں نہ کہ دے وجن تو زان ہوئی ری دل چاسی میں مال دادی پائی کا کہ دست کو کم فکر دشو خجی ان اللہ بری من المشرکین و رسول ہو یو طالبان دو حکمت پہ دور کی چاہ بد سے نشو ویلے کہ دو مسعود دلی طرف دا مسلمان دے دا بچا نشو ویلے او کچا بدا ہوئے لا بس سم دس ویلا تم کافی رہے یو ددئی پہ بائی کاٹ کے ددئی پہ بائی کاٹ کے چاہ نہ ویلا چدا نہ روا دے او کد سے بری ویلا چ بائی کاٹ نہ روا دے وہی تم ہو جا تم خارش بدگ ناشنا شو ان اللہ بری من المشرکین کہ بے شک اللہ بیزار دے جدا دے مشرکین ہونا و رسول ہو او رسولم بیزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ چرے تاسو توبوی صدا غور تاسو دا پارا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ کہ چرے تاسو واوڑے دے فَعْلَمُوا پوشے انکم بے شک تاسو غیر معجز اللہ نی وی کمزوری کا ان کی اللہ لرا وبشر الذین کفروا زیر ورگ کافران لرا بعذاب علیم الفاظات درناک مانے دا کافران دوے مڈل چ معاہدین دی لوز سا شوے دے دا مستثنا خلق دا مشرکین نا دا یو ڈلو چ بنو زمرے و تویل بنو زمرہ اور دادو بنو کنانونا یو قبیلہ وا دی خلق لوس پخپل حال بانے ساتھ لےو مگر ہارا کسان چ تاسو سلوس کرے د مشرکین نا بے نئی مات کرے ستاو س یو چیز ولم یو ظاہر امداد نئی کرے ستا سی پا مقابل کے دیو کسرا پورا کئی دی تلوز دی تر مودے مودے دی پورے بے شک اللہ من ساتھی د پرہیزگاران اسرا پیزن سلخ لشور الحرم کل جتیر شی اوز یغمیشت محرم وجن مشرکان کم دگی تاس مندل دل روین سی او پا قید کی راولی او کینی دی تپ ہر مورچا کی توبے ویست منز کو زکات ورکو خوش کئی لار دے بے شک اللہ بخون کے مہربان دے درے مڈل مستامینین کافران یو ڈلر آل امن حاصل کر مسلمانان خواتا ندی مسلمانان خوا کی دی اسی گی چ قرآن بیانے گی چ قرآن واوری پوشلے مسلمانان پا ملک دے قرآن بیانے گی بار بار حد تاکی ریو ٹیشن اور ٹی وی ٹیشن پا دے مائن دے قرآن بیانے گی پا تمام جبو کی پا عربی کی پا پختو کی پا پارسی پا اردو کی پا انگریزی کی پا تمام جبو کی دے بیانے گی کلچہ اغیار خلق داخل شی ملک دے مسلمانان ہوتا دے بلا قرآن آوری پا ہر جبو کی اسلام با قبلی کہ اسلام ہی نقبلو نبیر تے اخبر سرحد تور سوئے ان شرطیت پار پیل شرط حذف دے زکا ان کدا قانون دے جدا داخلی کی پیل باندے اصل کدا جو ان استجارہ کا حد من المشرکین استجارہ کا پنائی طلب کرو کسر مشرکین نا پنائی طلب کر پنائی لورک تر دے پور جواب کلام دلہ بے ورسو مأمن ہو زید امن تھا داد دی وجن بے شک دے یو قوم دے چن پوئے گی اولنے مانے داد جہاد اس نشم کولے جہاد زکر نشم کولے چماو سلوز کڑے دے عہد میں کڑے دے اللہ وی دا مشرک با عہد مانے متی روز کیف یکون المشرکین عہدن کیف دا پارا تعجب دے تعجب دے چرنگی بشر پار دا مشرکین لوزا لوز معتبر پنیز دا اللہ مانے پنیز دا رسول مانے اللہ الذین مگر آخل جتاسو سلوز کڑے پنیز دا مسجد حرام باندے دا مستثنا خلق آخل گری چمخ کی آیات کی تیرشو بنو کنانو بنو زمرہ فمستقامو ترچو پوری چولاری پنماتولو لوز کے فستقیمو لہم پسود رجا غیت پوفا مانے بشک اللہ من ساتے فرزگاران اسرام علتنا ذکر کئی دا پارد جہادا جہادو کئی کیفا سرنگی وی دے پارا آہد او تعجب دے کیفا دے پارا تعجب تعجب دے سرنگی وی دے پارا و ایز حرو علیکم کہ غالب شی بتا سمانی انتظار نکے بتا سکی اللن دخپل ولی ولا زمان دلوزا اللن قربتن محققتن یا اللن ویلے کی آہد تا یا ان ویلے کی نم دے دا اللہ دا نمونونا دا اللہ دنمون خیل نساتی حسن وی اللن جوارن گوان تو ہم خیل نساتی او الوی قسم تلائر قوپی کم انتظار دا گفتا سکی اللن دا قسم ولا زمون دا آہد دا آہد خیل نساتی او زمون امان تا دا امان ہم خیل نساتی خوشالی تاثر رب اخبر اخلو مانی انکار کئی زنہ دی اکثر دی ندی بدکاران خلقا غلقی دی پایاتن داللہ مانی پیسے لگی بندی زکر دلائی داللہ نبی شک بد دی حاغ سوچ دی کم عمل کئی انتظار نکی پا مومن کی مخیر لائر قوب پیکم خاص مخاطبہ و صحابہ ہوتا دلتا عام انتظار نہ کہ بارد مومن کی علم دخبل ولی ولازم مون دا حد او دا کسان زیتے کون کی دی کتو بیویست منزی او کزا کاتے ورک نورون استا شدی پا دین کے او جدا جدا بیانو آیاتن دا قوم دا پارا جپوئی گی این پا ماند اس سر دے و این نکسو ایمانہم زکا دی مات کردی خبل قسمنا پس دا لوز دینا و تانو فی دینکم او عیبی لگو لگو پا دینستا چی کیو وجنی مشران دو کپر اقنان دی چی لا ایمان لهم نے کہو دیو قوم سے جماعت ایک قسم نہ دیو ہم بے اخراج الرسول او قصد کر دے پیستر پیغمبر مانے وہ ہم بدعوکم اول مرہ دے شروع کر دے پتاس مانے اول کرتی اے تاسو ایرے گئی دے دینا پس اللہ دے حق دار دے چی تاسو ایرے گئی دے اللہ نے کہیے وی مومنان جنگ وکیل کا پیران سا عذاب بور کی اللہ دے لرستا سے پلا سن مانے اور سواب کی اللہ دے لر امداد بو کستا سے پدائی مانے یخی بکی سنے دے قوم مومنانو و یش پی دوائی بہو کی یخی بکی اللہ سنے دے قوم مومنانو وَيُذْهِبْ عُقُوبَ اللَّهِ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ غُصَّةَ ذُلٍّ كَافِرَانَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ تَوْبَةَ قَبْلَ اللَّهِ چَامَنِ چِي غَارِ اللَّهُ عَلِيمٌ دَ حَكِيمٌ حِكْمَتْ نَازَات دَ ترغيب جهاد تھا ہم حسبتو میں گمان کوئی انت تر کو جتا سو پاتش بغیر جہاد نہ او تروس پور ندی جرا کھڑے اللہ خلج جہاد کلاستا سنا او نی دینی ولی بغیر اللہ نو رسول نو مومنان نو ولی جتن دوستانہ ولی جا دوستانہ ولی جراز اللہ خبردار دے پاغ سے تاسو کا معامل کوئی دویم معنی ذکر کئی جی جنگ سمشو کولے ذکر جماعتن جوڑے خدمت دے جماعتن کئی دے جماعتن عبادوالے کئی ترمیمے کئی اللہ جواب کئی نا دے مناسب دے پار دے مشرکین چہباد کی جماعتن اللہ جواہی کئی پخپل نفسن دے کفران شہادہ دے پکفر معنی سرے کل چی ویلشی یہودی سڑی تسو کی ویز یہودی ما بلتو ویز نصرانی ما بلو یا سابعی ما مشرک چی نایتا بوسی ویز جی عین مشرکی ما پوشول خبر مانی دیروستم کی یو کسو پوشول غلام قادر نمیو غلام قادر یو ظل راغ طالبان توی طالبانو سپلائی دن نکی دے دان سے محفوظ ہے بیدتین پیدا شوی سپلائی پٹائی یہ واجی سے وہ عبدالحمید نمیو بھائی غلام قادرہ سپلائی مجھے کلا پوچھے کری اگو تو لاجی سے وہ خوزہ خوئن چی بیدتین پیدا شوی بیدتین سپلائی پٹائی خوئی مجھے بیدتین نہیں ہوگا نا خوشو لکھا برمانی وہ جتا سے بیدتین طالبان ہم داخل کے پٹائی خیل کوئی گورا پزان مانے بخبل شاہدین گواہی کے بخبل نفس المائند کفرا دا کسان برباد دے اعمال دے پور کی وضعی ہمیشہ ایقین آبادی بجماعتن دے اللہ حاوت سوچ ایمان لری پا اللہ پورا ضرورستان ایمان منسکی زکاة ترکی ولا میخش الا اللہ او نئی رہ گی دے دین پر بارک سوا دے اللہ نا ولا میخش الا اللہ او نئی رہی دا دن فبارک سوا دا اللہ نا او نئی رہی دا معبودین دا مشرکین نا مگر دا اللہ نئی رہی فظاہر معنی خلق دا دشمن نا میری گی دا مار نا میری گی خدا خشیت تبعی رہ خان فاسا قریب دا اولائی کلا کسان چشی دا ہدایت والا اونا درہم معنی منگو سا جہاد مشو کولے حاجیان لڑوڑے گانے ورکی بولا ورکی جواب آن گرزوی اوبور کول حاجیان و توابا دول مسجد حرام پشانداغ چاچی ایمان را وڑی پا اللہ پورا درستان ایمانی جہاد کل پلار دا اللہ کی لایستہونا اند اللہ ندی برابر پنیز اللہ من اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا ہا کسان چی ایمان را وڑی بے حجرت اکل جہاد کل پلار دا اللہ کی پخپل مالونو پخپل نفسون مانی دلوی دی پا درجہ کی دن پنیز دا اللہ من دا کسان کامے بے مندن کی دی زیر اور کئی دل رب دا پر احمد خپل سرا پر ازو پر زامن تیہ سرا او جنتنا دے پار پا دے کی بنائیم نعمت مقیم ہمیشہ ہمیشہ وی پر جنت کی ہمیشہ بے شک اللہ چلے پنیز اللہ من اجر دلوی سلورم مانے جہاد ذکر نشو کولے چزمنگ خپلوان دی و مقابل کی زمان کاکا زیرا روان دے ورور امرا روان دے پلار امرا روان دے خپلوان امرا روان دی جواب اے مومنان و منی سی پلاران ستا سی ورون ستا سی اولیاء دوستان اگر که ورور دیوی اگر که پلار دیوی بائیکارو سی اعلان که کلا این استحب الکفر علی الایمان که خوخی کفر بمقابل ایمان کے چاچے دوستانہ وکلا دے سستاسن دا کسان ہم الظالمون دے ظلم کون کی دی وطوے پیغامبر کچر توی پلاران ستاسے و زامن ستاسے و رون ستاسے و خد ستاسے و واشیرت وم قبیل ستاسے و مالون اقترب تو مواجتاسو گٹ جیا غیلرا او تجارت چیرے کسار حالا دے دو کوٹا والینا و مساکن اطور دونا او کورونا تاسو پسند کوئی و غلکوئی غیلرا احب بیلیکم دا چیزونا تو محبوبی دا اللہ و دا رسول اللہ و دا جہاد نفلار دا اللہ کی فتربسو امر تحدیدی دا انتظارو کی تردے پور جراتا ہو کہ اللہ پا خپل حکم سرا اللہ ہدایت نکے قوم بدکارانو تا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت گر جہاد ہو کے اللہ بستا امداد ہو کی او اللہ ستا صحیح امداد کر دے پر ڈیرو ڈیرو زینو کے ویوم ہونین او پر ہونین کیم اللہ ستا صحیح امداد کر دے مواتن کسیرا پر جنگ بدر کی صحیح امداد کر دے بنی قریظو کی امداد کر دے پر بنی نذیر کی امداد کر دے پر فتح مکہ کی امداد کر دے پر خیبر کی امداد کر دے پر تبوک کی امداد کر دے او دو ہونین پورا دن ستا صحیح امداد کر دے ہونین دا دو مکیو دا تائیف پمس کی دیو میدان نم دے مکہ چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھکلا نو پا شہر رمضان کی سورز پاتی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونین تا متوجہ شا دا نبی علیہ السلام سا لخکر سونو عبداللہ ابن عباس و اشپار حضرون کلبی و لس زرو قطادہ و دولت زرو چاویل پینزل لس زرو دا حوازن و دا سقیف حوازن قبلہ سقیف ام دا قبلین ام دے خونین کلا دو ڈلی جنگی دلی دا دی تعداد سلور زرو وشلے دلتا مسلمانانو یو زل تشکس و تشکس پا جنگ خونین کی او پا جنگ خونین کی شکس ولی وکو دشکس یو سبب دا چمنگ ڈیر او منگ چیسے وہ سرخار کیوں کہ نا بس دشمن بتیخ تی ڈیر والی باندھے سے غرور وند کے ہو کہ نشکس ہے دے وجنا ہو دا چلو ہولین پہ جنگ کے غیر تجربہ کار الکان اور مخکش جنتا غیر تجربہ کار اور مخکشو او وجہ داوا وے اسن لے نالو نوال نو چنز خان خو پی اوچت گلے جسو نالو نہ منگل مو خا دا مسئلہ بیان اول جہاد کول دا خود تجربے پر ریل تعلق سا دی نو تجربہ کار خل خود سی چہاغا مسلم کئی جہادم کئی او دا دشمن دا دش طرف نوہی چی دشمن پا زان پوینی شو راو گرزی گی او بے تجربے خدا وی چی دا خود جی آسان شیر ہے با نب سے وردنگل دی بسڑی باندے نو بے تجربے خلق ورمخ کی شو اگی دا خیلو چی پتھا دا مکی کی منگا کاتیرانو سو کرو حوازن کی اسے نشی کول ہے حوازن او سقیب چیو دا دیر تیرانداز خلقو وی کلا چی دا بے تجربی خلق ور مخی شو آگی چی گزارو نو شروع کر آگی غش و سر خطا کی دا نا روغ روغ پی وہ لگی دا چی وہ لگی دا رو دا شکست آواز ہو کر دلتا چی رشکس آواز ہے اوکن دشکس یو عظیم آواز ہے دا چی کلا وہ لگے رہا مگر لوی لوی خلقم شاپ لے زی خان دلتا پا میدان دی جہاد کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتشاہ نبی علیہ السلام سب لگا میدان کی عباس پاتشاہ ابو سوفیان یو خو مشہور ابو سوفیان دے دانو بلا ابو سوفیان دے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر و علیو ابن سوفیان و چلاغی نم جعفر دے اسامہ ابن زید و ایمن ابن عبید و ایمن ابن عبید دا پا دا جنگ کی شہید شو. ربیعہ ابن الحارث و فضل ابن عباس و دا خلق دا نبی علیہ السلام سلام عین پا میدان کی پاتش. حضرت عباس وی نصرنا رسول اللہ فی الحرب تساتن وقد فر من قد فر عنہ واخشعوا. نصرنا رسول اللہ فی الحرب تساتن من امداد کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پدغ جنگ ہونے ان کے نہ کسانو. وقد فر من قد فر عنہ واخشعوا او وہ تختے دا و چوچے تختے دا او جدا جدا شو. وعاشرنا لاق الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع. دی نبی زمان سا زندگی تیرا کرے دا ملاقاتی کو دا مرس را بنفسی پخپل نفس نفس بے دا مرزیت مخی کاؤ. بما مسه في الله لا يتوجع او کم تکلیف چھ بدتا اللہ پا لارا کہ ورسید نو پریب بدا غینا ورنکاؤں. پوشلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان دو حنین کی ولائلے وی انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب. گرز نبی ما دروغ نوے ما لکہ سنگ چھ میں نسب کی دروغ نشتا گرز پیغامبر ما دروغ نوے انا ابن عبد المطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز کرو تپر ترد کافرانو مانے. صحابی وی ما دی نبی علیہ السلام دا اس واگی ونی ول چلک بقلار شی. نبی علیہ السلام دا اس نراکوش خاوری رواوستے پا ترد کافرانو مانے وشندلے. او نبی صلی اللہ علیہ السلام دعا وکلا اللہ پاک دی کافران لرا شکس ورکیم. وشل خبر مانے او شکست بے اوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس تویلا عباس غٹ آوازو غٹ و تویلا او عباس آوازو کا او بدرین و صحابو او دا بیعت الرضوان صحابو خا اے دا بیعت الرضوان صحابو دا حدیبی والا تاسو چرت تلی وی وچکل حضرت عباس رضی اللہ عنہ اعلان وکو نبی علیہ السلام تو صحابہ دس راستان شو لگا غوا چی آوازو کی خپل بچی تو بچے ور منڈی کی دس راستان شو او بیش کس ور کا حوازن و سقیب تا. لقد نصرکم اللہ یقین اللہ امداد کرستا سے فی مواتن کثیرت ان پزین و ڈیرو کے اوپر رد ہونے انمانے کلچے تاجب کی گزار کتا سو ڈیروالستا سے بچ نکستا سن شین چشی دی ڈیروالی تنگ شبتا زمزمک بیمار ہو بسر پرا خوالی نبی واوڑا دیتا سی مدبرین پر شابان دی بیرا اولی گاللہ اتمنان قل پر سلو پر ممنان مانی و انزل جنودن راویدر کل لخکری درست در پریشتو در سعید ابن جو بیر قول لی جی پینز زر ملائک راولی گل چاوی لی اتز زر چاوی دی شپار زر لم تروها جتا سنید دا لخ کر و عذاب ورکا آخر کوش کافرانو دا جزار کافرانو دا بے توبہ وکا اللہ تا توبہ قبول کا اللہ تلا من بعد ذالکا رست دن علامن پاچا من اشا چلا و غختا واللہ بخون کے مہربان دے. پینزم مانے جہاد نشکل وکی وشو لیلی طاقتون دی امریکہ دا و برطانیہ دا لیلی طاقتون دی دا طاقت مانے بندیز وہ لگی بے بدو لگی نہ مڑشو. اللہ جواب کئی اے مومنان یقین مشرکان نجس دین دی نزدیکی مسجد حرام تا پس دا کال بدے نہ چدا دے کہ یری گد فقر نہ عیلا فقر. وما یدری الفقیر متا غنا ہو وما یدری الغنی متا یعیلو. فقیر سڑے نہ پوئے گی جکل بغنی کی ہو غنی نہ پوئے گی جکل فقیر کی گی عیلا تن فقر. مکیرے کی تو فقر نہ دے چکا نیم بچ اللہ تعالی اللہ رخ پل پزل نہ کچر اللہ اگاڑے بے شک اللہ پویدن کے دے حکمت نہ کرے. دمالداری سبب جہاد دیکھا جہاد وہ شلخہ برمانی ما یو مجاہد تویلا چه دی ورسان و دی خلقین و دا مجاهدین ولی خوی خوشحالی گی وی دا جی نیستی غوچی نیستی غوچی سجی نیستی غوچی یو ورسان چلی ملک را غصر در سامانی اگر چه دی واخدی بطیار نیستی غوچش خجی نو دی ما نیستی غوچی که دا کافیر ملکی چه دا کافیر ملک را تیار و سامان و سدر شیر کنن دا سامان چه تاسو واغست خو نیستی غوچی کنن و این خیبتون که ریگی تاثر فقر نا زرد چغانیم بکی اللہ تاسو دا خپل فضل نگا جل اللہ وغالی بشک اللہ پویدون که حکمت ناگره اعلان دا قیتال او دا دیجا نروس دا دویم یسرا ات درش نمبر آیات پوری و درش نمبر آیات پوری پا باب کی اعلان دا قیتال دا اہلی کتاب اسرا دا اعلان دا پارش پا گجوہات ذکر کئی چو شپا گو ورسر قبائے ارباد یہود ذکر کئی سلور قباحتنا اور رد ذکر کئی پرس میں باطل دا مشرکین دا یہود دا نسواراو دا قیتال دا پارا وجوہات لاند گو رہی قیتال اسا ذکر کئی لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر دا یو ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله دا دعا ولا يدينون دين الحق دا ادري وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دا تصلور اتخذوا احبارهم وربان اربابا من دون الله دا پینزو يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وشو لخبر مانی دا شپگ وشو لخبر مانی دا شپگ وجوہات دی دی چھ قیتال سرو کئی قیتال سرو کئی دا وجوہات لری قباحتنو کی دا دی چھ اتخذو احبارو و رہبانو اربابا من دون اللہ دا یو قباحت دی گرد خپل ملاد خپل پیرنا خدایان جوڑ کری دی نو دویم قباحت دی چھ یریدون ایت فی انور اللہ بافواہیہم واری دا چرا اللہ رنا ملکی بخپل اخلو باندے نو درہم قباحت دا چی آئیوہ اللذین آمنو انکا سیرم من الاحبار والروحبان لیا کولونا موالا ناس بالباطل پوشو لخبر مانی حو صلورم قباحت انما النسیو زیادتن فی القبر یدولو به اللذین کفر یحلونو آمنو یحرمونو آما دا صلور قباحتن دی او رسم باطلم دا رسم دے چھے انما نسیو زیادتن فی القبران دا رسم دے اعلان دا قتال دا یہود و دا نسوارا و سرا زان دا دسے نچ دا روسان و سب جہادی دا ہندوان و سب جہادی او یہود و نسوارا دے سب جہاد نہیں قرآن کریم وی قاتل اللذین جنگو کی دا خلقو سچ ایمان نلری پا اللہ مانے انہوں پا رض رستان ایمانے انہوں حرام یاوز جللا حرام کرے رسول اللہ حرام کرے رسول حرام کرے جل خلق مالونا و باطل طریقے بنا خورے او دن نکی دن ثابتا دن حقا دن ثابتا دا خلق چوک دی چی اللہ منمانی و رض قیامت منمانی و دن حقا منکی دہا کا سامنا چغیل کتاب اور کلیش ویلے یہود و نسوارا دا جنگ بہتر سو پورے کوئی حتی یو تل جزے تر دے پورے چور کی ٹکس لرا ٹکس آغستل شتا خوری کن دا کافر ہونا دا یہود و نسوارا ہونا ٹکس با دا مسلمان نناخ لے چہ دا ٹکس ور کیان یدین دا خپل لاس نا دا بل پلاس بین لی کی پا خپل لاس بے ورکی وہم سواغیر ہونا او دا مسلمانانو پا ملکی که دیو سیگی یا پا خپل ملکی و سیگی نو دیو گره زلیل و کمزوری وی مشری باغی لنور که وی چه دا جر بین اللہ قوام مشر دیو دا پلان که دا پلان که دیو هم سواغرون چه دی زلیلی ویل با یهود و عزیر علیہ السلام دا اللہ عزوی دی عزیر علیہ السلام دا عیسی علیہ السلام نا چلور سوا اتا پانزو سکال مخی تیر شوی دی پوشلے عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہ چھے ابن ویو دیتا ابن دا شفاقت ویو خواہ ابن دا شفاقت چھے عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر نصورا بویل عیسیٰ زیر اللہ دے ذالے گے قولوہم دا وینا دے و بے افوائیم پہ خلق لو مانی و زواہی اونا زان مشابقی دے وینا دا ہا خلقوں سے جکو پر اکڑا من قبلو دینا مخکیم زان مشابقی دا یہودان سوارا زان مشابقی دا قول دا یہود اسرا او یادا رستنی یہود نسوارا چی دا زان مشابقی دا مخکنو یہود دا مخکنو نسوارا اسرا اللہ وی قاتلہم اللہ واللہ دا لعنتو کی بدرمان انہا یوپکون کم تر دا یاڑولیشی نیولیو دا احبار اخبال ملینی نیولیو اخبار احبان اخبال پیرانی نیولیو اربابان خدیانی نیولیو بغیر اللہ نو عیسیٰ ابن مریم نیولیو عدی ابن حاتم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگے وی دسرو زرو دس صلیب شکل و زما پا دی غاڑا باندے وی مات نبی علیہ السلام ولی چاہدی اترح حاضر وسن دا شیخ گزار کا استاد چٹنا فتورہ تو ہمیں گزار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ شروع کا سورہ توبہ تلاوت کو دیا یاترا ور سے دا اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ و ما وتی ولا شیا رسول اللہ من خود خپل پیر و خپل مولا عبادت نہ دے کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات علیہ سیحرمونا ما احل اللہ فتحرمونہو ایا نوال سے چستاس ملین بیوش حرام کو آغت جللہ حلال کو تاس وہ تا حرام نویلہ واقعی چھ بدا خدا حرام حلال کو تاس وہ تا حلال نویلہ ماتل چھ آو چھ ملین براتویل چھ حلال لے موی سے وہ حلال لے ملین براتویل چھ حرام دے گا حرام دے وشول خبر مانی اور دا دیر شخصیت چپ سڑی مانی یوزر قابض شی کنا اور دا غینا دا قشان دا یہودیت اور دا نصرانیت خوی پسڑی کی پیدا کی گی جی زما استاد ہی چرتا غلط خبر نہ کئی نا نو دے استاد چی ہر سوی لازب امانا ما دا غد یہودیت خوی کی پیدا شی چی دے ار سوی لازب دا وزب مانا ما نو دا دس خبر و چر نہ کئی چ دے استاد ہر چوی لزب منم نہ دے استاد نہ بس تپوس کو مجرا کما خبر ہے چت کے داد قرآن اور دا حدیث نہ کہ کنا اچے تو زد و عناد نہیں ولے نو کہ قرآن اور دا حدیث نہ کہ تو بالکل زد منم او کہ زد و عناد نہیں ولے رورا دغد استاخ پل کار دے کرے کنا او شل خبر مانی کرے کہ شخصیت پسڑی باندے دیر قابض شی نو بس سارا سڑے وہی حد تاکی دسی خلق دی وہی کہ پیر سیب جرد تزیز اسا جنت تزم وہی کہ پیر سیب دوزخ تزیز اسا دوزخ تزم یو کوچی نا چاہتا پوس کرو چہ تاسو سنگ دی ترے کی مقابلہ کرا اوچت سو لیو جہاد میں اعلان کے داولے کوچیو تولا وہی دسی چلو چہ مخی سے دور گندہ کرا رہے وہ چار آتے ہوئے لگے تو خلق پیدا شی ہوئی چکھلے نہ منی مغل نہ دی منی کنا منخ منو کنا وہ بے خلق لال چد سے خلق دی چر سنم نہ منی مغل نہ دی منی وہ یو لگ چر دس خلق پیدا شی ہوئی چ قرانم نہ منی مغل چن دی منی منخ منو ولا تے ہوئے لگے تو خلق پیدا شی ہوئی چ قیامتم نہ منی مغل چن دی منی وہ خلق رالا ویلا تویل چه خدای و رسول و قرآن و قیامت پردی پیر جان پندی سے بم نمانی وی مول چه وحو دا خستر کافیر دی چه پیر جان پندی نمانی وی مول چه توپک راواخ لی وی توپک راواخ سو جنگم شروع جنگ پا اللہ نکو پا رسول نکو پا قرآن و قیامت نکو پیر جان پندی مانی جنگ دی وشولی دی توائی جی شخصیت خان بس شخصیت دونوں متاثر مؤثر شوے دے کہ سڑے و سڑی تا نگوری سڑے نیک عمل کی کہ بد کئی خوبا چی دا سوائی دا بزکو ما پا یہودو کی پا نصاراو کی دا شخصیت قائم شوی و چه پیر بیت سویل و ملا بیت سویل و چه سوائی سیب دا سیدی سیدی پیر سیب دروغ نوی ملک سیب دروغ ندی ویدی ہندوستان تا سڑی تلیو دا کلی ملک پسید خط لگلو چه خضر کنڈا شوی دا زان دا ورسوا آگا چه چاس نوکر رو سڑی تیویل چه رو را که پیسی را که رای کنی را که خضر کنڈا شوی دا آگی ویل خضر کنڈا دیتاوی سڑی مل شی آگی ویل نا نا که پیسی را که دا وستا خو خیده تا زمان ملک سیب دروغ نوی خطر آتا لگلی دا چه خضر کنڈا شوی دا دا ملک سیب دروغ نوی رو را نا نا دا خبر سڑی تلا هر چا چه خبر کولا تال اللہ یا دسی بٹای سر در کرده ده دی بٹای سر که تال دماغ در کرده پر دماغ که تا سوچ کوا چه دی سر دا خبرت سنگ دا حق لکنه دا عبداللہ ابن مبارک وی حل بدل دین الا الملوک و احبار و سوین و رحبانوها دین خونه ده بدل کرده مگر بادشاہان بدل کرده و امیران بدل کرده ده دین بدلول خو بادشاہان و امیران کئی وہ احبار رسوئی ناکار ملیانو کڑے دے وہ روح بانوہا ناکار پیرانو کڑے دے ناکار ملا ناکار پیر ناکار بادشاہ دی مکمل دن برباد ہی خواہ دینی ولی اخپل ملیانو اخپل پیرانو خدیان پغیر دلانا والمسیح ابن مریم پوشو لخبر مانی گورا عقل من خلق چی کنا مچو سڑے خبر آترہ کئی کنا یہ خبر تو ڈیر متوجہ کچھ خبر الگ کا گون دکی ہوئی کہ انہوں نے یو بل تک وہ گنے نزدیک ہوئی ترخز زان تو ہوا لا شو لے خبر ہمانے پا دک پٹی کی سڑے پوچھی دیجئے کہ خبر چی کگا کا زان تلگا گونے ترخز ہوا لا دا خبر مطلب حق نہ را دا خبر دا زان دا پارا دا اتخذو دی نیولی احبار اخبال ملے نیولی و رہبان اخبال پیران ارباب الخدیان پر غیر اللہ نو عیسیٰ ابن مریم ام نیولی و وما امیرو دی تا امر نو شوی اللہ لیابودو مگر چی دی عبادتو کی الہ واحدن دی یوم مددگارا گرم سردار لا الہ الا ہو نشتر مددگار سوال اللہ نو سبحان اللہ پاک دے ہم مدہ وطن یو شرکوں جلا خلقی صداران گرزید اللہ سرام غوائی دا یہود و نصارا ایت پہ او چمڑکی نور اللہ رنا اللہ بیا پواہیم پخپل و خلو باندے دا اللہ رنا ملکی پخپل و خلو باندے دا خلی خبر آگے توی جو پاگی دلیل نیخا دلیل پہ خبر نو دا خلی خبر دا گوری یو سڑی معنی رب کول رب بی دلیل دے او دا کمال لے کمال چی سڑے پا چا مانی ردو کیو دای پا دلیل مانیو کیو دا کمال لے او یو سیبا چی ڈرامی مرامی نو ڈرامی چی دی ترد نوائی خوشو لے خبر مانی یو سڑی مسلو کا دسی ویلے چی پا پوزی تا چی کلو باچے نو پا دی پوزی چی گوتی مووا دا یو مسلو را اور پتی کہ وہ شہری نقطہ مشتا ہے پیدم بکشتا ہے جو پوزا کی پاؤ داسے کی گوتے نہیں ہو زکام بدمائی نہیں لگے گی وہ شولے زکا شریعت کی استنشاق دے و استنسار دے دا دو ٹکی دی استنشاق پوزے تا اگا چاہے دا دی پورتے ازان تراک آگا اور استنسار دے دے جبیلتے سن کا دا دو ٹکی پو شریعت کے دا ہر قسمہ اسلامی کے ساتھ دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز